się stało, to stało. Nie załamuj rąk. Nie ma co nad tym ronić łez. Pożegnaj swoje sny. Nasze ścieżki zarosną mchem, a teraz trzeba iść. Zapraszamy do reklamy. Zaskocz najbliższych w te święta. Teraz z fanpakiem 40-calowy telewizor Samsung Smart TV za złotówkę. Jest co pakować. Szczegóły promocji w regulaminie u sprzedawcy. Zapraszamy do salonów Orange. To nie pieniądz rządzi światem, tylko ci, którzy rządzą pieniądzem, rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW serii 3 w korzystnej ofercie BMW Comfort Lease dla biznesu. Już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radośćzjazdy.pl/biznes. W twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy. W najnowszym Wprost. Sprzedają samochody, zadłużają domy. Państwo bardzo niechętnie wypłaca odszkodowania, a rodziny ofiar błędów lekarzy bankrutują. Do Polski trafiają toksyczne odpady z całego świata. Kto robi z naszego kraju śmietnik? Wprost. Najbardziej opiniotwórczy polski tygodnik. W każdy poniedziałek. Współczuję Ewce. Urodziny, imieniny i wigilia tego samego dnia, a prezent tylko jeden. Przecież dostanie Smart Dom. Trzy prezenty w jednym. Smart Dom na gwiazdkę. Teraz zestaw LG Smart TV, tablet LG G-Pad i LG G2 Mini za 0 zł na start. A do tego telewizja, internet, power LTE i rozmowy i SMS-y bez limitu do sieci komórkowych już za 61 zł miesięcznie przez całą umowę. Zapraszamy do punktów Plusa i cyfrowego Polsatu. Szczegóły w regulaminie programu Smart Dom. 12 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz super kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 12 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w super kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 9 grudnia. Marcin Łukawski, dzień dobry. 7 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Rodzice Magdy z Brzeznej na wolności. Małżeństwo będzie odpowiadać z wolnej stopy w sprawie śmierci dziecka z wygłodzenia. To niechlubny rekord. ONZ prosi świat o 16 miliardów dolarów pomocy, głównie na rzecz Syryjczyków. Do Turcji trochę taniej i prościej. Ankara znosi wizy dla Polaków. Areszt już nie jest konieczny. Tak uznała prokuratura w sprawie rodziców Magdy z miejscowości Brzezna koło Nowego Sącza. W kwietniu półroczna dziewczynka zmarła w wyniku wygłodzenia. W tej sprawie zgromadzono już wystarczająco wiele dowodów, dlatego rodzice mogli wyjść na wolność. Tak decyzję śledczych tłumaczy Piotr Kosmaty z prokuratury apelacyjnej w Krakowie. Odpadła przyczyna stosowania tego aresztu, czyli przede wszystkim nie zachodziło bałamatactwa ze strony rodziców w wypadku przebywania ich na wolności. Teraz do końca śledztwa już będą odpowiadać rodzice z wolnej stopy. Prokurator zastosował jedynie dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe. Rodzice dziewczynki usłyszeli zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem i nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Jak wykazała sekcja zwłok, dziewczynka zmarła z niedożywienia. Podczas przesłuchania rodzice przyznali, że specyficzną dietę zalecił dziecku znachor z Nowego Sącza, Marek H. On również w tej sprawie usłyszał zarzuty. Niedawno także wyszedł z aresztu ze względu na zły stan zdrowia. Dramatyczny apel ONZ-u. Organizacja Narodów Zjednoczonych potrzebuje na akcje pomocowe w przyszłym roku aż 16 miliardów dolarów. To kwota rekordowa. Niemal połowa tej sumy to pieniądze potrzebne dla ofiar wojny domowej w Syrii. Nigdy jeszcze ONZ nie prosiła o 16 miliardów dolarów, by pomóc 57 milionom osób na całym świecie. Większość z nich to Syryjczycy, zarówno ci uwięzieni w kraju, jak i ponad 3 miliony uchodźców. Ich sytuacja jest najbardziej dramatyczna, bo agendy pomocowe nie mają już pieniędzy. Światowy Program Żywności zdecydował właśnie o ograniczeniu porcji żywnościowych dla Syryjczyków. Wśród najbardziej potrzebujących krajów są także Afganistan, Somalia, Sudan, Ukraina, Autonomia Palestyńska i Jemen. These are not second order crises. To nie są kryzysy drugiego sortu, dlatego właśnie stajemy przed potrzebami na bezprecedensową skalę, podkreśla zastępczyni sekretarza generalnego ONZ do spraw pomocy humanitarnej Valerie Amos. ONZ zaapelowała też do świata o przyjęcie co najmniej 180 tysięcy uchodźców z Syrii, którzy koczują teraz w sąsiednich krajach, głównie w Libanie i Turcji. Kraje te nie mają już możliwości przyjęcia większej liczby uchodźców. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. 6 ofiar śmiertelnych wypadku małego samolotu na przedmieściach Waszyngtonu. Maszyna z 3 osobami na pokładzie uderzyła w dom. W środku były 3 osoby, matka i 2 mali chłopcy. Wszyscy zginęli, potwierdził Steve Lohr, szef strażaków z hrabstwa Montgomery. To tragiczna strata dla członków naszej społeczności. Ze smutkiem muszę poinformować, że te 3 osoby nie przeżyły. Dwusilnikowy Embraer miał wylądować na pobliskim lotnisku. Z nieznanych dotąd przyczyn kadłub samolotu uderzył w dach jednego z domów, a następnie wbił się w kolejny. Oderwane skrzydło ze zbiornikiem paliwa uderzyło w trzeci z budynków mieszkalnych i spowodowało pożar, w którym zginęła matka z dziećmi. Autostradowa obwodnica Mińska Mazowieckiego ma być bezpieczniejsza, obiecują drogowcy. To pierwsze wnioski z tragicznego wypadku z początku listopada. W zderzeniu z łosiem zginął wówczas kierowca samochodu osobowego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad postanowiła wzorować się na krajach skandynawskich, które również borykają się z problemami dzikiej zwierzyny, a szczególnie łosi pojawiających się co pewien czas na autostradach, powiedziała mi rzeczniczka mazowieckiego oddziału dyrekcji Agnieszka Stefańska. Rozważamy rozwieścić na Ogrodzeniu żółtą taśmę, która według doświadczeń skandynawskich odstrasza te zwierzęta. Dodatkowo w pobliżu przejścia dla zwierząt zostaną ustawione lizawki solne. Bardziej dyskusyjne jest ustawienie na autostradzie znaków ostrzegających przed możliwością wtargnięcia dzikiej zwierzyny. To, jak mówi instruktor doskonalenia techniki jazdy Adam Prochnicki, może zdezorientować kierowców. Żeby była jakakolwiek szansa na to, żeby ominąć to zwierzę, które nagle pojawi się na drodze, to prędkość wydawać by się mogło 70 na godzinę. No to tylko, że jaki sens? Nie wiadomo natomiast, czy generalna dyrekcja zdecyduje się na podniesienie ogrodzenia wzdłuż całej trasy, tak aby utrudnić łosiom przeskakiwanie go. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Turcja znosi wizy dla Polaków, ogłosił to w Warszawie turecki premier Ahmet Davutoglu. Deklaracja padła w Teatrze Wielkim podczas uroczystego zwieńczenia obchodów 600-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Turcją. Przed chwilą podjęliśmy decyzję zniesienia obowiązku wizowego dla Polaków, którzy chcą licznie odwiedzić kraj, w którym zmarł ich wielki wieszcz, Adam Mickiewicz. Także każdy mieszkaniec Lechistanu, czyli Polski, może bez żadnych obwarowań i przeszkód odwiedzać Stambuł, tak jak jego przodkowie. Premier Ewa Kopacz podkreślała, że to bardzo dobra wiadomość dla polskich turystów. Ponoć Turcja jest również atrakcyjnym krajem na to, aby spędzać tam czasy zimowe. I to jest też dobra wiadomość dla pańskiego kraju. Oni tam zostawią swoje pieniądze. W tej chwili wiza do Turcji to koszt co najmniej $20 i trochę formalności. Władze w Ankarze w zamian za ich zniesienie liczą na wsparcie Warszawy w negocjacjach dotyczących likwidacji obowiązku wizowego dla obywateli Turcji w całej Unii Europejskiej. To był Serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Agnieszka Radwańska jakiś czas temu mimochodem rzuciła, że niebawem do jej sztabu trenerskiego dołączy ktoś z tenisowej branży z tytułami wielkoszlemowymi na koncie. Spekulowano, że może to będzie Martina Hingis. Z nią Radwańska spotkała się ostatnio po kilkakroć przy okazji tenisowej Ligi Mistrzów w Indiach i rzeczywiście wczoraj Polka poinformowała na swoim profilu na Facebooku, że będzie jej pomagać Martina. Tyle, że Navratilova, Czeszka z amerykańskim paszportem, w samej grze pojedynczej w wielkim szlemie wygrywała aż 18 razy, więc może sprawi, że i naszej najlepszej tenisistce ta sztuka się uda choćby raz, a przecież stać ją na to. Teraz piłka nożna i ostatni mecz 18. kolejki w T-Mobile Ekstraklasie, a w nim piłkarze Ruchu Chorzów, potrzebujący punktów jak powietrza, wreszcie mogli wziąć głębszy oddech. 2-0 pokonali Podbeskidzie Bielsko-Biała. Ozdobą tego meczu była akcja zakończona fantastycznym golem Rołanda Gigołajewa, ale pal sześciu urodę tej bramki. Najważniejsze są trzy punkty, cieszy się kapitan niebieskich Marcin Malinowski. Tu już można powiedzieć. Najważniejsze to, że wygraliśmy. Cieszą trzy punkty, bo wszyscy na to tutaj liczyliśmy. Zostawmy to wszystko, jeszcze jest jeden mecz i mam nadzieję, że wyciągniemy maksa z tego słabego chyba sezonu. Po wczorajszej wygranej Ruch nie wygrzebał się jeszcze z przedostatniego miejsca w tabeli. Podbeskidzie jest dziewiąte, prowadzi z dużą przewagą Legia Warszawa. A w Anglii Louis van Gaal najwyraźniej ugasił pożar w Manchesterze United. Czerwone Diabły ostatnio właściwie tylko wygrywają i po kolejnym zwycięstwie 2-1 Southampton są już na trzecim miejscu w Premier League. Piłkę nożną zamieniamy na ręczną. Po pierwszym w Mistrzostwach Europy przegranym meczu z Hiszpanią nasze szczypiornistki dziś spotkają się z gospodyniami turnieju Węgierkami i oczywiście będą chciały z nimi wygrać, ale najpierw muszą pokonać własne słabości, mówi rozgrywająca kadry Iwona Niedźwiedź. Największym przeciwnikiem jesteśmy dla siebie my same. Przytrafiały nam się błędy, które na tym poziomie nie powinny nam się przytrafiać i które dawno nam się nie przytrafiały. Świadomość jednak tego to jest 50% sukcesu. Wierzymy głęboko w to, że uda nam się wyeliminować te błędy, może w połowie. Te błędy będą się zdarzać, ale niech one się zdarzają w sytuacjach, w których przeciwnik nas do tego zmusza. Początek meczu Węgry-Polska o 20:30.

To piosenka dnia. Do usłyszenia. Do usłyszenia po 9:00 także oczywiście. W tej chwili 7:14. Zapraszamy do Trójki. Panie i panowie, ręce do góry. Auto samo jedzie i samo parkuje. Tak w skrócie można by opisać działanie asystenta parkowania, czyli systemu, który coraz częściej jest montowany w nowoczesnych samochodach. Ale jak to dokładnie funkcjonuje, o tym opowie Jarosław Chorodecki z redakcji czasopisma Top Gear. Wokół całego samochodu są umieszczone czujniki, które starają się wykryć odpowiednią przestrzeń do zaparkowania samochodu. Pokażmy, jak to działa. Najpierw musimy uruchomić system. Do tego zwykle wystarczy nacisnąć pojedynczy przycisk, czy to na konsoli środkowej, czy na kierownicy. To też zależy od modelu. Następnie włączamy bieg, możemy wrzucić jedynkę i po prostu jechać powoli do przodu wzdłuż parkingu. Wtedy czujniki funkcjonują i sprawdzają, czy dane miejsce parkingowe ma odpowiedni rozmiar. Czyli teraz namierzamy takie potencjalne miejsce. Czyli namierzamy. Gdy takie miejsce namierzymy, zobaczymy odpowiedni symbol na wyświetlaczu komputera pokładowego. O, właśnie mamy. Teraz wystarczy włączyć wsteczny bieg i całą robotę pozostawić samochodowi, który już samoczynnie będzie kręcił kierownicą, tak żeby możliwie najlepiej trafić wybrane przez nas miejsce. Ale to jest tak, że zdejmujemy nogę z gazu i z hamulca? Nie, gaz musimy trzymać stale włączony, nogę też najlepiej na sprzęgle. Samochód będzie kierował za pomocą kierownicy. No to ruszamy. Teraz ciekawie wygląda, jak kierownica kręci się samoczynnie. To na pewno wymaga przyzwyczajenia i budzi na pewno też stres u niektórych osób, które pierwszy raz korzystają z takiego systemu. No, tym razem akurat udało się dobrze zaparkować, ale rzeczywiście trzeba pamiętać o jednym, że taki manewr parkowania może nie być idealny, więc w każdej chwili trzeba samodzielnie kontrolować, co samochód robi, żeby po prostu nie uderzyć albo w jakiś słupek, albo co gorsza w inny samochód. No właśnie, niestety takie rzeczy też się zdarzają i kto wtedy jest winien? Człowiek czy maszyna? Postaramy się na to pytanie odpowiedzieć po 7:35. Kuba Witkowski o to zapyta. 16,5 minuty po 7:00. Przypominamy Państwu coraz częściej o głosowaniu na top wszechczasów. No i to kolejne przypomnienie. 2 i 7 trójek. Wydaje mi się, że człowiek jest współwinny, no bo przecież trzyma nogę na pedale gazu. Chyba, żeby człowiek sobie wyszedł z samochodu i stał z boku i patrzył, jak maszyna parkuje, wtedy maszynę ukarasz mandatem. Tak jest moje zdanie. No tak, ale nie chodzi tylko o mandat, a także o odpowiedzialność cywilną, bo jednak szkody będą poczynione, jeśli uderzymy w cudze auto, a także nasze ulegnie. Samochody potem sądzą. Same ze sobą. No, jak już same będą jeździć, same parkować, niech się same sądzą. A co? Pan Wojtek jeszcze napisał, że testował kilka samochodów z takim właśnie asystentem i on wjeżdża oczywiście, ale tylko w bardzo duże miejsca. W centrum miasta praktycznie takich nie ma, więc jeśli ktoś ma pojęcie, to sobie zaparkuje. A jeśli nie, to lepiej bilet komunikacji miejskiej. Czyli tylko na polu można tym parkować. Albo na lotnisku. Dobrze. Agnieszka Stępień i prasa. I dziennik Gazeta Prawna, który to dziennik ocenia rządowy elementarz na 3-. Ponad połowa nauczycieli uważa, że z naszym elementarzem pracuje im się gorzej niż wcześniej. Jednym z głównych grzechów książki ma być niski poziom nauczania matematyki. Inne grzechy: zbyt jaskrawa, rozpraszająca dzieci szata graficzna, polecenia napisane przesadnie trudnym językiem, powrót do metody sylabowej w czytaniu. To tylko niektóre z długiej listy uwag na temat naszego elementarza, jakie pedagodzy ze szkół podstawowych przesłali do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Ten zebrał 3000 opinii. Dziennik Gazeta Prawna dotarła do wyników tych ankiet. Nauczyciele w kwestionariuszach wysyłanych do ZNP zwracali uwagę na niską jakość wykonania książki. Wielu z nich zgłaszało, że bardzo szybko się po prostu rozleciała. Kartki zaczęły wypadać. Znacznie poważniejsze są jednak uwagi merytoryczne. Według pedagogów podczas pracy z książką nie sposób dopasować poziomu do całej mieszanej klasy. Jest ona zbyt trudna dla dzieci 6-letnich, a zarazem za łatwa dla 7-latków. Autorka naszego elementarza Maria Lorek komentuje: badanie i ewaluacja po 3 miesiącach użytkowania jest nieprofesjonalna, a przede wszystkim daje niewiarygodne, nierzetelne wyniki. Większość uwag wynika pewnie z faktu zmuszania nauczycieli do nowego sposobu pracy, odejścia od rutyny, dania więcej z siebie, a nie poprzestaniu na nauczaniu dzieci kolorowania kartek w podręczniku. Tak uważa autorka podręcznika, ale MEN próbuje jednak łatać elementarz na bieżąco. Nieoficjalnie gazeta dowiedziała się, że nad uzupełnieniami książki pracuje dla resortu zespół fachowców. Ma on przygotować dodatkowe materiały teatralne, czytanki, a także polecić uczniom ciekawe lektury. I o tym w dzienniku Gazecie Prawnej. W Pulsie Biznesu o problemach firm medycznych. NFZ zaskoczył firmy obniżkami wycen. Początek grudnia przyniósł przedsiębiorcom z branży medycznej stres i podwyższone ciśnienie. Przyczyną problemów jest rozpoczęte niedawno aneksowanie umów na przyszły rok z Narodowym Funduszem Zdrowia. I choć wcześniejsze deklaracje regulatora nie zapowiadały stresującego miesiąca, bo wartość kontraktów miała się nie zmieniać, rzeczywistość, głównie dla mazowieckich przedsiębiorców, okazała się mniej różowa. Prywatne placówki skarżą się, że to ich kosztem płatnik chce sfinansować pakiet onkologiczny onkologiczny tylko na Mazowszu, obniżono im finansowanie o 20% i to Pulsy Biznesu. A w Gazecie Wyborczej o tym, że ludzie listów nie piszą i o powolnej śmierci listu. W tym roku wysłaliśmy nawet o 1/4 mniej papierowych listów i kartek niż w ubiegłym roku, a Poczta Polska usiłuje się przed tym jakoś ratować, schodząc do sieci. I tak na przykład. W pierwszym kwartale przyszłego roku poczta założy nam wszystkim elektroniczne skrzynki. A jak ktoś wyrazi zgodę, poczta będzie skanować całą jego papierową korespondencję i odbiorca wybierze, czy list ma do niego dotrzeć w formie elektronicznej, jako skan PDF na przykład, papierowej, czy może należy go zniszczyć bez dostarczania. Na przykład mogą to być reklamy. Kiedy wyślemy ostatni papierowy list? Podróżymy. Jakoś w czwartek. Któryś czwartek, myślę, czwartek że to będzie. Czwartek o 15. Mhm. I tak wyślę, Marcin, ostatni list. Natomiast trudno to ocenić, mówią eksperci, ale jednak jakąś tam datę podają. Zdaniem analityków ostatni list wyślemy prawdopodobnie w okolicach roku 2025. Ale zastanawiam się, jak się to ma do tajemnicy korespondencji, że ktoś otworzy mój list, zeskanuje go i wyśle? To jest chyba duży problem. Ty będziesz musiał wyrazić zgodę. Jeśli będziesz chciał, to ktoś ci zeskanuje. Jak nie będziesz chciał, no to chyba nie. Jeszcze nie. Telefon albo takiego maila. Wezwanie z sądu. Niszczymy czy skanujemy? Tak. No dobrze. Agnieszka Stępień, dziękujemy. Zapraszamy przed 8 jeszcze z tygodnikami. Pan Marcin napisał, że samochody powinny być wyposażone w asystenta rozsądku z dynamicznym pomiarem IQ prowadzącego i taką lampką ostrzegawczą albo z napisem na wyświetlaczu. Jedziesz jak? I tu dowolny tekst pan Marcin proponuje. A teraz człowiek, który szuka guza. Postuluję, aby producenci samochodów wprowadzili dwa klawisze parkowania. Jeden męski, drugi żeński. Żeński zawsze trochę krzywo stanie. No. Oj, sam ale się pan sobie ale powiedział. Sam pan ale szuka. Pan był bardzo zadowolony, że zadzwonił. Bardzo. No. Ale chciałem wziąć w obronę i słyszeliśmy także, że męskie guziki też potrafią krzywo zaparkować. Un regard sur elle. Comme toujours, elle est belle. Comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle. Un peu beaucoup passionnant. Dans les fleurs, moi j'aime Paris en couleur, mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. Parce qu'ici vit mon amour. Yeah. Dwie panie, Zaz i Niki Janowski, 227 Trójek. Chciałam powiedzieć, a propos tego, co pani redaktor przed chwilą powiedziała, że asystent parkowania tylko na polu, że my zawsze parkujemy na polu w Krakowie i też mamy bardzo mało miejsca, bo często to pole jest właśnie w centrum miasta. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Za chwilę skrót wiadomości. Autopromocja. Obywatelu mieszkańcu miasta Wrocławia. Serdecznie namawiamy. Udaj się 10 grudnia na dworzec. Dokonamy tam otwarcia wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów. 16 dzieł fotograficznych nawiązujących do klasycznych dzieł malarskich. Nasi dziennikarze w nietypowych rolach i dziwnych pozach. Środa, godzina 11. Dworzec Wrocław Główny. Do zobaczenia na miejscu i do usłyszenia na antenie. Artur Andrus i Piotr Stelmach. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Uwaga obywatelu, 10 grudnia to już jutro. Jest 7.30, Anna Zaleśna-Sewera. Samolot z Grafem wylądował na lotnisku Chopina. Jeden z najbardziej poszukiwanych polskich przestępców, Janusz G., pseudonim Graf, oskarżony m.in. o kierowanie zabójstwem inwestora giełdowego Piotra Głowali, sprowadzony do Polski. Został zatrzymany w lutym w RPA. Do tej pory trwała procedura ekstradycyjna. Mężczyznę przewieziono do aresztu śledczego, gdzie oczekuje na decyzję prokuratora. Dzień ciszy na Ukrainie ma obowiązywać od godziny 9 naszego czasu. Ukraińscy żołnierze będą tylko odpowiadać na ogień separatystów. Teraz jednak muszą się konsultować z dowództwem, mówi rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Andrii Łysenko. Jeżeli ktoś będzie strzelał po naszych pozycjach i będziemy mogli odpowiedzieć ogniem, nie zagrażając cywilom, to to zrobimy. Bez poszkodzenia dla miejscowego населення, bez zagrozy, to będzie zrobione. Najprawdopodobniej nie odbędą się planowane od tygodnia rozmowy pokojowe w Mińsku. Separatyści z samozwańczych Republik Donieckiej i Ługańskiej twierdzą, że nie są do nich gotowi. Państwowa Komisja Wyborcza w nowym składzie zbiera się w południe na pierwszym posiedzeniu. Ma wybrać przewodniczącego, jego zastępców oraz zająć się wyborami uzupełniającymi do Senatu, które odbędą się w lutym na Śląsku. Poprzedni skład sędziów PKW w większości podał się do dymisji po ogłoszeniu wyników drugiej tury wyborów samorządowych w związku z problemami systemu informatycznego i opóźnieniami w podaniu wyników głosowania. O nowych sędziach komisji i zadaniach, które przed nimi stoją, więcej w serwisie Trójki o 8, a teraz już u nas ekonomia. Wiadomości ekonomiczne. I kolega Paweł Sołtys. Dzień dobry kolego. Jan Krzysztof Bielecki rezygnuje z kierowania Radą Gospodarczą przy premierze. Jak nieoficjalnie dowiaduje się Trójka od osób znających sprawę, były premiera przez ostatnich 5 lat, szef gremium doradzającego premierowi w sprawach gospodarczych, na wczorajszym posiedzeniu Rady złożył rezygnację. Ma pokierować jeszcze jednym spotkaniem, a od nowego roku ma go zmienić nowy przewodniczący. Kto nim zostanie, tego jeszcze nie wiadomo. O planach odejścia z Rady poinformował w połowie października na naszej antenie w salonie ekonomicznym Trójki. Czesi potwierdzają, instrukcja o szczegółowych kontrolach żywności z Polski istniała, ale już nie obowiązuje. Tak wyjaśniał w rozmowie z Trójką rzecznik Państwowej Inspekcji Rolno-Spożywczej w Czechach Paweł Kopsziwa. Zastąpiło je inne rozporządzenie, które weszło w życie 3 października. Ale zdaniem Czechów, mimo swojej nazwy, instrukcja nie była wymierzona w polskich producentów. Na dowód podają liczby. Od sierpnia, gdy ukazał się dokument, służby dokładnie przebadały około 600 transportów żywności. Zakwestionowano 9 z pobranych próbek, z czego 5 z Polski, po 2 z Niemiec i Austrii. To może jeszcze o giełdach, o innych sprawach, tak jest. Na naszej antenie wczoraj Andrzej Gantner przekonywał, że ta sprawa będzie skarżona przez nich do Brukseli. Dziś rozmowy ministrów w sprawie tej feralnej instrukcji. Powiemy o nich więcej w serwisie Trójki za pół godziny. Powiedzmy może o jeszcze jednej sprawie. Senatorowie biorą się za miliardy uśpione na kontach nieboszczyków. Przygotowali projekt ustawy w sprawie utworzenia centralnej informacji o rachunkach bankowych. Ma ona zacząć działać w 2016 roku i ułatwić odzyskanie pieniędzy zdeponowanych na kontach zmarłych z rodziny. Jak pisze Dziennik Gazeta Prawna, kwoty są niebagatelne, bo może chodzić nawet o 10 miliardów złotych. Jeżeli chodzi zaś o giełdy, o które prosiłeś, no to dzisiaj mamy spadki, bo 0,73% wczoraj wieczorem stracił S&P 500 w Stanach Zjednoczonych. Nikkei w dół również podobnie, 0,7%, 1,5% traci Hang Seng w Hongkongu, 0,6% Shanghai Composite. Za to złoty, bez większych zmian. Euro po 4,15, dolar 3,36, funt 5,27, a frank 3,45. Gratulujemy. Masz déjà vu? Dziś już to słyszałem.

że to finał, rok, może pięć, komet, deszcz i śluz. Chyba, że tęgi łeb myli się i kurtyna w dół zamiast spaść w górę mknie. Może ja jadłem inny chleb, może księgi czytywałem nie te. Patrzę w ekran i wciąż pytam się, czy świat na głowie to jedyny nasz wkład. Raz po raz straszą nas, że nasz ład właśnie mija, bo całe zło, krew i pot to my. Chyba mam lepszy wzrok, niezły plan się rozwija. Znów łączy nas tęczy most. Gdy o tym myślę, w głowie zamęt mam. Śmiać się czy też włosy rwać. Słyszę, ciało rusza w tam i tak mogę wieki trwać. Raz po raz strażą nas, mówią wprost, że to finał, rok, może pięć, komet, deszcz i śluz. Chyba, że tęgi łeb myli się kurtyna w dół, zamiast spaść w górę mknie do gwiazd. Raz po raz straszą nas, że nasz ład właśnie mija, bo całe zło, krew i pot to my. Chyba mam lepszy wzrok, niezły plan się rozwija. Znów łączy nas tęczy most. Każdy z nas swoje ścieżki ma, wydeptane i sprawdzone od lat. Raz po raz. Perfekt. Piotr Metz. Do usłyszenia jutro. Zapraszamy do Trójki. Wystarczy dodać gazu lub wcisnąć hamulec, resztę robi samochód. To on kręci kierownicą, tak by auto dobrze zaparkowało. Na tym polega działanie asystenta parkowania, systemu montowanego w niektórych nowoczesnych autach. Ale czy ten system jest niezawodny i można na nim polegać? No niestety nie zawsze. Niektórzy kierowcy boleśnie się o tym przekonują, uszkadzając samochody zarówno swoje, jak i te zaparkowane obok, przyznaje Jarosław Chorodecki z redakcji czasopisma Top Gear. Czasem jakaś odległość zostanie źle rozpoznana, czasami zaistnieją inne czynniki. Taki manewr parkowania może nie być idealny. Systemy, które wyłączają kierowcę, czy też pozwalają mu odpocząć, są coraz bardziej zaawansowane i mają coraz więcej funkcji. Maciej Brzeziński z tygodnika Autoświat. Ale łączy je jedno. Nie są doskonałe. O czym zresztą ich producenci lojalnie informują w instrukcjach obsługi. Zawsze na ekranach systemów wspomagania parkowania, na przykład tych wyposażonych w kamery, jest wyraźny czerwony napis. Często trzeba go jeszcze zaakceptować kliknięciem na jakiś przycisk, że kierowca będzie też samodzielnie rozglądał się, sprawdzał otoczenie samochodu i miał pewność, że w nic nie uderzy. Producent nie odpowiada praktycznie za żadną usterkę, czy też kolizję, wypadek, nieszczęście spowodowane przez system, takie jak wspomaganie parkowania. Choćby z samej nazwy to jest asystent parkowania, a nie urządzenie zastępujące kierowcę. Jakub Faryś z Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Musimy mieć zawsze baczenie na to, co się dzieje dookoła. Zawsze musimy śledzić to, co dzieje się dookoła i zawsze musimy przyjąć, że to jest tylko technika. Jak to jest z odpowiedzialnością związaną z ubezpieczeniami? Jeżeli chodzi o ubezpieczenia OC, Marcin Tarczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń. To generalnie co do zasady jest tak, że to my jako prowadzący, kierujący tym pojazdem jesteśmy odpowiedzialni za to, co się dzieje. Nawet jeżeli to się stanie poprzez wadliwie działający system. W zasadzie powinno być tak, że osoba poszkodowana otrzymuje odszkodowanie z naszej polisy OC. Podmiotem wykroczenia jest, był i zawsze będzie człowiek. Młodszy inspektor Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji. Dlatego, że wykroczenie można popełnić zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie, chyba że ustawa przewiduje odpowiedzialność tylko za wykroczenie umyślne. Jest taka możliwość, która wyłącza odpowiedzialność osoby, która kieruje. Dzieje się tak w przypadku, kiedy można udowodnić wyłączną winę osoby trzeciej. Doszło do szkody dlatego, że ewidentnie ktoś wadliwie wykonał jakiś podzespół w pojeździe. Natomiast generalnie jest tak, że dosyć trudno jest udowodnić taką sytuację, że całkowicie wina była po stronie osoby trzeciej. Czyli co, to jest, jak to się mówi kolokwialnie, bajer, który może wręcz zaszkodzić, a korzyści przynosi niewiele. Normalnemu kierowcy wystarczy zwykły czujnik parkowania, który podaje odległość od auta, które mamy za sobą. I też, uwaga, taki system nie jest w pełni niezawodny. Co w sytuacji, kiedy pojawią się samochody całkowicie autonomiczne? Jest to problem, nad którym już wielu ludzi się zastanawia. Fakt faktem, że bardzo często pojawiają się na rynku nowinki techniczne, które są o krok do przodu przed prawodawstwem. Natomiast nie wyobrażam sobie sytuacji, w której to przedmiot byłby sprawcą wykroczenia. Najważniejszy w samochodzie zawsze będzie kierowca i zawsze to on podejmuje wszystkie decyzje i odpowiada za wszystko, co się dzieje w samochodzie i z samochodem. Testy prototypów samochodów autonomicznych, czyli takich, które same się prowadzą, już trwają. Optymiści twierdzą, że takie auta pojawią się na naszych drogach już za 5 lat. Realiści studzą entuzjazm i wróżą, że to nastąpi nie szybciej niż za lat 15. Kuba Witkowski o to pytał. Ktoś napisał, że mnóstwo takich asystentów parkowania jest w Alejach Jerozolimskich w Warszawie. U, drogi słuchaczu, to nie tylko tam. W wielu miejscach są tacy asystenci parkowania. Są też asystenci bezpiecznego pobytu. Prezesie przypilnować? Idą sobie polną drogą, tacy, którzy dużo mogą, trąbka im do marszu gra. Dyrektory i prezesy, łase to na sukcesy, a tymczasem ja. Piłem w spale, spałem w pile i to jak na razie tyle, hej, okej. Znak szczególny mam na ciele, wytatuowany jelej, hej, okej. On ma rogi, gdzie ja mięśnie, jak ja schudnę, to on wklęśnie, hej, okej. Piłem w spale, spałem w pile i to jak na razie tyle, hej, okej. Na co mnie tam do cholery, te zaszczyty, te ordery, rauty, gale i TP. Mnie do szczęścia nie potrzeba ani igrzysk, ani chleba, ważne tylko, że piłem w spale, spałem w pile i to jak na razie tyle, hej, okej. Znak szczególny mam na ciele, wytatuowany jeleń, hej, okej. On ma rogi, gdzie ja mięśnie, jak ja schudnę, to on wklęśnie, hej, okej. Piłem w spale, spałem w pile i to jak na razie tyle, hej, okej. A najgorsi to są młodzi, świat przez młodych na psy schodzi, żadnych marzeń, tylko pic. Syn studiuje medycynę, martwię się tym moim synem, nie osiągnął nic. Nie pił w spale, nie spał w pile, życia już zmarnował tyle, hej, okej. Dobrze, że choć na kolanie ma tatuowaną łanie, hej, okej. Jak przykucnie, to jest hiena, jednak coś zostaje w genach. Hej, okej. W czasie studiów jego matka hienę miała na łopatkach. Hej, okej, okej. jestem człowiekiem, który kiedyś tam robił prawo jazdy w latach jeszcze, kiedy tylko udogodnień w samochodach nie było. Zdało się prawo jazdy, kupiło się pierwszy samochód. No i przynajmniej trochę frajdy się miało z jazdy. A teraz taki asystent, co ma frajdę z parkowania. Za 11:08. Tygodniki, Agnieszka Stępień. I zaczynamy od tygodnika Do Rzeczy, który przygotował raport pod hasłem Zagrożenie islamskim fundamentalizmem. Czytamy w nim, że muzułmanie z Europy, którzy wybierają się na wojnę do Syrii i Iraku, są coraz młodsi i coraz bardziej radykalni. Udział w dżihadzie stał się w ostatnich miesiącach niemal atrakcją turystyczną dla młodych ludzi z Amsterdamu, Marsylii czy Mediolanu. Na Twitterze i na Facebooku zamieszczają oni zdjęcia obciętych głów i kończyn, tak jakby chwalili się wizytą w rzymskim Koloseum czy spacerem pod wieżą Eiffla. Tak jak 30 lat temu muzułmanie z całego regionu ciągnęli do Afganistanu, by walczyć z Sowietami, tak dzisiaj wyznawcy Allaha z Europy dołączają do swoich braci w Aleppo czy Faludży. W Syrii i Iraku walczy obecnie niemal 3000 obywateli państw europejskich, w tym 300-400 kobiet. Wielu z nich ginie na miejscu, także w zamachach samobójczych. Wielu jednak wraca na stary kontynent i tu pojawia się problem. Władze niektórych krajów w pośpiechu przygotowują ustawy, które pozwolą im na bardziej zdecydowane działanie wobec dżihadystów. Dotychczasowe regulacje były w tym względzie ułomne. Trudno było oskarżyć o terroryzm kogoś, kto po prostu z dnia na dzień postanowił wybrać się na wycieczkę w okolice Dameszku, a jeszcze trudniej było znaleźć dowody. I o tym można przeczytać w tygodniku Do Rzeczy. Zupełnie inny temat znalazłam w Newsweeku, tam o zakupach. Teraz wszyscy chodzą na zakupy tuż przed świętami, więc temat bardzo aktualny. Podczas zakupów nasz mózg wyłącza się i wyłącza racjonalne myślenie. Uruchamia podświadomość i jeszcze i daje się ponieść emocjom. Wszystko jest tak, jak napisali. Człowiek zachowuje się jak łowca na sawannie przed tysiącami lat. To jeszcze. Widziałem kilku takich. Oj, tylko widziałeś. A sam? To oczywiście, że tylko widziałem. Tak. Wypady na zakupy w czasie wyprzedaży czy przed świętami przypominają wyprawy łowiecko-zbierackie społeczeństw pierwotnych. Tak ukształtowała nas ewolucja, mówi dr Daniel Kruger i wyjaśnia. Kiedy ludzie wkraczali na nowe terytorium, musieli sprawdzić, czy nadaje się ono do zasiedlenia, czy znajdą coś do zjedzenia. Kobiety szły na poszukiwanie jadalnych roślin i grzybów. Na takich wyprawach schodziła im nieraz duża część dnia. Nie powinno więc dziwić, że kobiety spędzają w sklepach dużo czasu, mówi pan doktor. Upatrzony towar trzeba przecież dokładnie sprawdzić. Biada jednak tej, która próbuje podebrać innej wybraną bluzkę czy sukienkę. Wtedy łatwo dochodzi do sporów. Tak jak w lesie, kiedy jedna zbieraczka odkryła łączkę pełną jadalnych grzybów czy jagód, a inna też zaczęła tam zbierać. Inaczej zachowują się mężczyźni. Przed tysiącami lat ich zadanie polegało na upolowaniu zwierza. Trzeba go było szybko dopaść, zabić i przynieść do domu. Dlatego dziś oni nie lubią spędzać dużo czasu na zakupach, są skupieni na konkretnym towarze, który trzeba szybko znaleźć. Jednak i mężczyźni ulegają emocjom i to jeszcze większym niż kobiety. Kiedy inni łowcy próbowali odebrać myśliwemu jego zdobycz, dochodziło do krwawych bujek. Jak dziś podczas wyprzedaży i o tym można sobie w Newsweeku poczytać. Albo jak podczas parkowania parkingu w centrum handlowym. No tylko niech mi ktoś tam zaparkuje, tak, ja sobie upatrzyłem. Stoi trzech z włączonymi migaczami. I asystentami parkowania. I kto pierwszy? Ale proszę, jakie to ładne, prawda? Czym się zajmujesz przed świętami? Łowiectwem, zbieractwem. No tak. Jak drzewiej. Mm-hmm. Agnieszka Stępień. Tygodniki. Euranet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. To będzie prasa niemiecka, bo już jesteśmy w Berlinie, tam Wojciech Szymański. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu, a w niemieckich gazetach nieco inne tematy. Nadal szerokim echem odbija się propozycja przedstawiona przez bawarską partię CSU, która to partia chciała, aby obcokrajowcy osiedlający się w Niemczech, w tym obywatele Unii Europejskiej, musieli mówić w domach po niemiecku. Po tym jak CSU przedstawiło tę propozycję, na partię posypały się gromy z niemal wszystkich stron i pod tą ogromną presją CSU się ugięło i wycofało ze swoich kontrowersyjnych planów. O tym czytamy dziś na pierwszej stronie dziennika Süddeutsche Zeitung. Komentator tej gazety zauważa, że CSU, które chciało zapewne zapunktować u swoich wyborców, weszło na bardzo niebezpieczny teren. Polityka wobec języków ma bowiem bardzo długą i niechlubną historię. Jak czytamy, język jest tożsamością, a ingerencja w tożsamość zawsze była środkiem ujarzmiania. I choć CSU wycofało się ze swojego pomysłu, to jest już za późno. Długo będzie się pamiętać pamiętać, że w Niemczech są Niemcy, którzy chcieli odebrać innym ich własny język. W Süddeutsche Zeitung czytamy także o wczorajszym spotkaniu ministrów finansów strefy euro, którzy zdecydowali, że Grecja dostanie więcej czasu na spełnienie wszystkich warunków, od których zależy wypłata Atenom ostatniej transzy międzynarodowej pomocy finansowej. Europejscy ministrowie finansów okazali się wspaniałomyślni, czytamy w Süddeutsche Zeitung. To nie był odpowiedni moment, aby zbyt twardo nalegać na wypełnienie wszystkich wymogów, powiedział po spotkaniu wysoki przedstawiciel Komisji Europejskiej, cytowany przez gazetę. Süddeutsche Zeitung zauważa w komentarzu, że ta wyciągnięta ręka w kierunku Aten to kolejny przejaw łagodności, jaką prezentuje ostatnio Bruksela, a konkretnie prezentuje, odkąd na czele Komisji Europejskiej stoi Jean-Claude Juncker. Gazeta przypomina, że niedawno ogłoszono, że Francja i Włochy na razie nie zostaną ukarane za niedotrzymanie zasad dyscypliny budżetowej. Jak czytamy, w końcu zrozumiano, że ciągłe oskarżanie się o zbyt duże zadłużenie albo o zbyt powolne reformy ani nie przyciąga inwestorów, ani nie wzmacnia wiary obywateli Unii w przyszłość wspólnoty. Łagodniejszy ton wobec budżetowych grzeszników pomaga strefie euro i Unii Europejskiej, czytamy w Süddeutsche Zeitung. A skoro o łagodnym tonie mowa, to dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung opisuje niezadowolenie, jakie wywołała we Francji i Włoszech ostatnia wypowiedź kanclerz Angeli Merkel, która w jednym z wywiadów wezwała Paryż i Rzym do poważniejszych reform. Jeden z francuskich lewicowych polityków odpowiedział Angeli Merkel na Twitterze, i to w dość mało elegancki sposób, podkreślając, że Francja jest wolnym krajem, a Angela Merkel powinna zająć się kłopotami na własnym podwórku. Podobnie zareagowali Włosi. Domagamy się szacunku, powiedział włoski sekretarz stanu do spraw europejskich, cytowany dziś przez Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dziękujemy. To prasa niemiecka z Berlina. Wojciech Szymański. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Asystent parkowania. Wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale jak dla mnie to najlepszym asystentem parkowania jest zewnętrzne lusterko prawe i lewe. O ile bez lewego mogę się obejść, nawet jeżeli jest pęknięte, to bez prawego ani rusz. A w maluchu? A w maluchu chyba prawego nie było zewnętrznego. Dobrze pamiętam? Follow me into the great unknown, where pink flamingos grow. Diet soda falls, and what you take magically regenerates on supermarket shelves. The ovens clean themselves. You don't pay the tab till the last drop. So we all ride for nothing, 'cause this train never stops. Scratch my back, and I'll scratch my back too, and everyone's welcome at the party, yeah. People, more is more. Are we all on board? You don't pay the tab till the last drop. So we all ride for nothing, 'cause this train never stops.